Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 13 kwietnia, jest piąta. Trójkowy budzik. Yeah! Jak się Greta pojawia z samego rana, to wiem, że dzień będzie szczęśliwy mimo piątku i 13. Z pozdrowieniami. Bardzo dziękuję za życzliwe słowo, to od pana Marcina. A dziś właśnie imieniny Idy, Marcina. Jeśli to dziś, to proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś także imieniny Hermenegildy. Przed godziną piątą taka prośba o fragment. No, ja jestem kiepski w interpretacji, ale pamiętam choćby ten Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Oczywiście wspierając się, podpierając tekstem źródłowym, przepraszam, czy obywatel, redaktor naczelny, Kociubińska, tak, dzień dobry. Co proszę? Hermenegilda, drukowana w Odrodzeniu, młoda poetka. Zaraz, chwileczkę, panie redaktorze, tak, oczko puściło. Trudno, los, przeznaczenie. Dziękuję. No to na dziś, myślę, powinno wystarczyć ten fragment Hermenegildy Kociubińskiej. A dziś właśnie imieniny tejże, być może także i jej. Słońce obudzi się już za ułamki 3-2, no tak lekko licząc za niecałą godzinę, naciągając rzeczywistość tak za pół godziny i troszeczkę to już powinno robić się widno za oknami. Zajdzie słońce o 19.30. Oczywiście dzień coraz dłuższy, ten dzisiejszy potrwa prawie 14 godzin. 103 dzień roku przed nami, piątek 13 kwietnia, 5, 6 minut po godzinie 5. Sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Przeważająca część Polski w zasięgu niżu znad Niemiec, jedynie krańce północno-wschodnie pozostaną w zasięgu wyżu znad Finlandii i tam dziś najwięcej pogodnego nieba. Z południowego zachodu na północny wschód wolno przemieszcza się chłodny front, obszar kraju znajdzie się w ciepłym powietrzu polarnym, morskim. Ciepłe polarno-morskie, to no przez cały tydzień napływało, pamiętają państwo, o tym już mówiliśmy. Ciepłe polarno-morskie napływające z południa, no jakkolwiek. Dziś pogodnie na północnym wschodzie, w pozostałych regionach w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie pada. Deszcz możliwy po południu i wieczorem także burze, a na Górnym Śląsku w centrum i na zachodzie burze z gradem. Wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burz porywisty, ciśnienie rośnie. Na termometrach też dziś przyjemnie, nad samym morzem lokalnie 14 stopni, 19 na Suwalszczyźnie, w pozostałych regionach 21-23, tyleż też w centrum kraju. W większości regionów od 21 do 23, a najwyższa temperatura dziś na Podkarpaciu, tam do 25. Aha, prośba o piosenkę, no dziś musiała się pojawić, oczywiście, Kasia Sobczyk. Ważnych zrywa wiatr. Tego śpiewam. Śpiewam tak. musiało się pojawić. No musiało się pojawić. Piątek 13 może nadzbyt oczywiste, ale jednak. No i jeszcze pani Iza podpowiadając, nie przywiązuje większej wagi do tego, proponuje także innym. Na pewno będzie to dobry i szczęśliwy dzień. I tego się trzymajmy. Bardzo dziękuję za poranną korespondencję. Szczęśliwy czy nie, piątek 13. No ciekaw jestem państwa opinii. Także może i z przymrużeniem oka, ale i na poważnie. Choć może i w krótkich wiadomościach tekstowych i w mailach trudno będzie odsączyć, co jest jakąś drwiną, może naśmiewaniem się, ale jednak szanujemy opinię pozostałych i tutaj trzymamy poziom, tak należało powiedzieć, w naszej budzikowej rodzinie. Teraz zapowiedzi tego, co dziś przed nami, bo dziś trzeci i ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Najważniejszy blok głosowań w Izbie odbył się wczoraj wieczorem, a dziś Sejm rozpocznie pracę o 10:00. W południe planowany jest jeszcze jeden blok głosowań. Z kolei Senat zajmie się ustawami dotyczącymi sądownictwa. Trzy nowele przyjął wczoraj wieczorem Sejm, a przepisy dotyczą m.in. publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego, niezależności finansowej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz prawa o ustroju sądów powszechnych. W całej Polsce odbywać się będą dziś uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej. W Warszawie w Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej przy Muzeum Katyńskim z udziałem m.in. rodzin rozpoczną się obchody tegoż właśnie dnia upamiętniającego ofiary zbrodni katyńskiej. Dziś poznamy stanowisko minister rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie propozycji zmian w prawie pracy. Zdaniem ekspertów obowiązujący obecnie kodeks pracy wymaga zmian, gdyż jest przestarzały, skomplikowany i zupełnie nie przystaje do współczesnych realiów rynku pracy. Przypomnijmy, że powstał w 1974 roku. Co prawda był wielokrotnie modyfikowany, ale jak podkreślają eksperci, potrzebne są zmiany. Główny Urząd Statystyczny opublikuje informacje dotyczące inflacji w marcu, a ze wstępnego odczytu wskaźnika wynikało, że ogólny poziom cen w marcu wzrósł o 1,3% licząc rok do roku. Te konkretne dane GUS-u o inflacji w marcu poznamy o 10:00. Po co cyfryzacja radia w Polsce? To tytuł debaty, która odbędzie się dziś w Nadarzynie o 15:00, początek spotkania. Podczas tego, że właśnie politycy, eksperci oraz organizacje branżowe, pozarządowe będą rozmawiać o zaletach digitalizacji radia dla branży, konsumentów, mediów, no i w ogóle dla państwa oraz możliwej strategii wprowadzenia radia cyfrowego w naszym kraju. Ta debata odbędzie się w ramach międzynarodowych targów elektroniki użytkowej Electronics Show, które prezentują najnowocześniejsze technologie, między innymi właśnie w zakresie cyfryzacji, także cyfryzacji radia. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objęło Polskie Radio. Więcej w serwisach, w pozostałych audycjach i na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. 13 minut po godzinie 5:00 sięgamy po kolejną piosenkę z tego tygodnia. Kolejna propozycja do listy przebojów trójki. Choć oni to na szczycie z nagraniem Nie Raj powrócili z miejsca drugiego na pierwsze właśnie, to już kolejna propozycja się szykuje. Coś mi się wydaje, że też, no nie zaklinając rzeczywistości, może nie od razu miejsce pierwsze, ale gdzieś tam pierwsza dziesiątka w zasięgu jak nic.

rush and I don't wanna take my time. I'm putting everything on the line. They say that true love's hard to find. I'm ready now to make you mine. Don't make me wait. Będzie się działo jutro i pojutrze. A do tego także pan Paweł, to taka niespodzianka. Trzeba było mówić, że to niespodziana. No tak, w tym tygodniu kilkukrotnie mówiliśmy, rozdając także zaproszenia i życzymy państwu przyjemnego odbioru. Jutro do usłyszenia, w niedzielę także do zobaczenia. Polecamy i zapraszamy. No niech będzie, że to taka niespodziana. 21 po piątej, za chwilę kalendarz muzyczny, ale wcześniej oczywiście pamiętamy o urodzonych 13 kwietnia i składamy najlepsze życzenia. 80 lat kończy dziś pan Andrzej Dąbrowski. Jedna z piosenek czepialskich, jeśli to od samego rana będę państwu nucić, być może dziś, może nawet przez cały weekend. Tak właśnie, fantastyczny przebój. Pan Andrzej Dąbrowski, muzyk, piosenkarz, wokalista, wykonawca wielu przebojów, kończy dziś 80 lat. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. 25 minut po godzinie 5. Zaglądamy do trójkowego, także muzycznego kalendarza. Ale po kolei pamiętamy o tym, że 112 lat temu urodził się Samuel Beckett, francusko-irlandzki dramaturg, przedstawiciel teatru absurdu. Autor m.in. dramatu Czekając na Godota, autor powieści i esejów. Przypomnijmy, w 1969 roku otrzymał Nagrodę Nobla, zmarł w 1989. 78 lat temu w nocy z 12 na 13 kwietnia rozpoczęła się druga masowa deportacja Polaków na wschód, przeprowadzona przez NKWD. Jej ofiarami były rodziny rozstrzeliwanych w tym czasie jeńców i więźniów. Rok 1940. W 1943 roku Radio Berlińskie podało komunikat o odkryciu masowych grobów polskich oficerów w Katyniu pod Smoleńskiem. Wywiad brytyjski i amerykański szybko zdobyły informacje, kto jest właściwym sprawcą zbrodni, jednak wiadomość zatajono w obawie przed reakcją ZSRR. 75 lat temu. No i właśnie 13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Ustanowiony przez Sejm w 2007 roku, jest to obchodzony w rocznicę opublikowania przez Niemcy informacji o odkryciu w Katyniu masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. W 1971 roku zmarł Józef Krzeptowski, narciarz, przewodnik i ratownik górski, uczestnik ruchu oporu w czasie II wojny światowej, zwany kurierem, królem kurierów tatrzańskich. Zmarł 47 lat temu. 28 lat temu z kolei Radio Moskiewskie przekazało oświadczenie, w którym to władze Rosji przyznały, że zbrodnia katyńska została popełniona przez stalinowskie służby specjalne. Jednak na dokumenty trzeba będzie jeszcze poczekać. A 8 lat temu zmarła Anna Semkowicz, dziennikarka radiowa, telewizyjna, przez 30 lat związana z Radiową Trójką, autorka fantastycznych reportaży, cykli radiowych, urodzeni na początku wieku, co z tą inteligencją, czy wszyscy ludzie Trójki. Pamiętamy, że w latach 90. prowadziła audycję nocną Trójka pod Księżycem. Także prowadziła seminaria dla przyszłych dziennikarzy. Współpracowała z Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej. W 8. rocznicę śmierci wspominamy Annę Semkowicz. A w muzycznym kalendarzu zatrzymujemy się na roku 1965. Wówczas to 53 lata temu zespół The Beatles nagrał piosenkę Help podczas wieczornej sesji nagraniowej w studiu przy Abbey Road w Londynie. Podczas wywiadu później w 1980 roku John Lennon powiedział: cała sprawa Beatlesów była po prostu nie do pojęcia. Podświadomie wołałem o pomoc. So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right. No i po raz kolejny pan Artur, zachwycony twórczością czwórki z Liverpoolu, nie spodziewał się takiego obrotu sprawy. No kilkukrotnie w ostatnim czasie, rzecz jasna, z kalendarza wyciągamy nie tylko wprost oczywiste przy rocznicy urodzin czy śmierci artystów, no, publikacji ich nagrań, ale także i to z 1965 roku. Bardzo gorąco pozdrawiamy, jak to w starym dowcipie. Za chwilkę będzie miało miejsce takie spotkanie zespołów i The Beatles i Rolling Stones. Czy mówi się Beatlesi czy Beatlesi? Ja mówię Stonesi. No niech i tak pozostanie. Tej wersji się trzymamy. Bardzo dziękuję za poranną korespondencję. Muzyczny kalendarz za chwilę, teraz 5:30 i prognoza pogody. A dziś z południowego zachodu na północny wschód wolno przemieszczać się chłodny front atmosferyczny. Obszar kraju znajdzie się w ciepłym powietrzu polarnym morskim, a przeważająca część Polski w zasięgu niżu znad Niemiec, choć krańce północno-wschodnie pozostają w zasięgu wyżu znad Finlandii. Tam najwięcej pogodnego nieba, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Po południu oraz wieczorem możliwe burze. Na burze z gradem dziś na Górnym Śląsku, w centrum oraz na zachodzie kraju. Wiatr umiarkowany, w czasie burz porywisty, ciśnienie rośnie, a na termometrach całkiem przyjemne. No nad samym morzem może niekoniecznie, bo tam ledwie 14 stopni, 19 na Suwalszczyźnie, ale w większości regionów od 21 do 23. Najwięcej stopni dziś pan synoptyk daje na Podkarpaciu, tam nawet do 25. A jak zwykle w piątek podglądamy, cóż w pogodzie w najbliższych dniach. Jutro od 15 do 24 więcej pogodnego nieba niż dziś. Niedziela ciepła i słoneczna, od 17-19 stopni na północy też do 24. Poniedziałek słoneczny, od 18 do 24. Wtorek od 18 do 24. Środa od 18 do 20. Może już wystarczy. No to Beatlesi czy Beatlesi? Stąd. To me, the change has come, she's under my 13 kwietnia 1967 roku jako szósty zabrzmiał ten właśnie utwór w sali kongresowej w Warszawie. Sporo o tym wydarzeniu koncertowym, jednym, drugim mówiliśmy w ubiegłym roku, także honorując to fantastyczne, okrągłe 50 lat tegoż właśnie wydarzenia muzycznego. Ciąg dalszy oczywiście za chwilkę, pamiętając o urodzinach i pamiętając o pozostałych tych, którzy no, gdzieś jakoś życiorys ich się splótł i mają właśnie w metryce 13 dzień kwietnia, ale wcześniej jeszcze sygnały dotyczące tego, że my tak mówimy 14, 17, 23, żeby się za bardzo nie rozpędzać. No i pani Karolina prostuje nasz dziś z samego rana. 15, plus 15, teraz. Koło północy. Rosario Argentyna też na nasłuchu. Bardzo dziękujemy. Słońca życzymy, choć tego słońca też i tak sporo. Od pani Agaty gorące pozdrowienia z Sydney. Tam już popołudniowa pora i 31 stopni słońca bez końca i ciepła życzymy. I bardzo dziękujemy za poranną korespondencję. Wczoraj tak się objadaliśmy czekoladą. No, nie powiem, że i wspólnie z panią Anią z Gliwic, że jakoś tak, no nie powiem, że przeoczyliśmy, ale jakoś tak śmignęło błyskawicznie nam to spotkanie z kalendarzem mądrości ludowych. Dziś już wcześniej pani Ania, przyznam szczerze, to z ręką na sercu jeszcze przed snem podesłała, żeby nie było. Kto na dworze sypia, a teraz przypadnie mu febra nieraz. No takie przysłowie na nic. No, a noc ciepła, jak latem przysłowie mówi, to właśnie na ten temat. No ładna mądrość ludowa na dziś, ładna. Za 23 minuty szósta wracamy do muzycznego kalendarza. Sięgniemy po twórczość zespołu The Black Crowes, bowiem dziś Mark Ford, gitarzysta formacji, kończy 52 lata. We'll be right back. Piątkowe kalendarium muzyczne. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you? Oczywiście Jefferson Airplane w muzycznym kalendarzu na zamknięcie tegoż dziś. 74 lata kończy basista grupy Jack Cassidy. Za 14:06 czas na country w budziku. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Marcus Hammond jest znanym kompozytorem. Jego piosenki śpiewali bardzo liczni wykonawcy i w pewnym momencie firma Sony, jak gdyby w uznaniu jego zasług, przecież przyniósł ogromne pieniądze pisząc hity dla artystów tej wytwórni, postanowiła dać mu szansę jako wokaliście, bo oczywiście Marcus Hammond, tak jak wielu songwriterów, czyli tych, którzy piszą własne piosenki, jest bardzo dobrym wokalistą. No może nie ma jakiejś nadzwyczajnej prezencji, ale przecież nie o to chodzi. Zdarzają się tacy wybitni piosenkarze, którzy nie mając wzrostu na przykład, stają się wielkimi gwiazdami, ale wtedy najlepiej schować się za fortepianem. Marcus Hammond gra na gitarze, pochodzi z Waszyngtonu i oczywiście trafił do Nashville. Trafił także siłą rzeczy do lokalu typu Honky Tonk. Trafił tam ze swoją narzeczoną. Jest to piękna dziewczyna, w związku z tym kowboje bez przerwy gapią się na nią. On staje się zazdrosny. Nazwał tę piosenkę Honky Tonk Mona Lisa. Marcus Hammond. Best looking lady in I tak oto kończymy tydzień spotkań z muzyką country. Korneliusz Pacuda wraca w poniedziałek, także przed godziną 6. Teraz za 9 minut 6, no właśnie powiedziałem poniedziałek, bo to tak chciałbym tym nagraniem z płyty tego tygodnia dowartościować jeszcze bardziej ten dzisiejszy piątek, bo przecież po piątku, no wiadomo, weekend, a po weekendzie Duduś Matuszkiewicz z filmu Nie lubię poniedziałku. płyty tygodnia, jubilat ze złotej kolekcji Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Piątek 13, jakby na to nie patrzeć, piątek, piąteczek w Piątuniu, z pozdrowieniami od pana Tomka. Tak jest, piątek 13 za 7:06, idź precz. No to idziemy i dziękujemy. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej, a za chwilę redaktor Wojciech Mann. Dobrego weekendu. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Leclerc. Eł jak łasuch, odpowiadamy. Ba, jak baton, ale zdrowszy. Pełen wyzwań, gdzie nie urywa ci głowę? Złap batona proteinowego lub zbożowego ba już od 99 groszy za sztukę i lecisz dalej. Leclerc. Żegnamy reklamy.